الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. انہی لوگوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور بیٹھ گئے کہ اگر ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر موت کو اپنے آپ سے ٹال دو. انہی منافقین کے بارے میں جو مقام شوت سے واپس چلے گئے تھے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور اپنی نجی مجلسوں میں کہنے لگے کہ اگر وہ لوگ ہماری بات مانتے اور باہر نہ نکلتے تو قتل نہ کیے جاتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا آپ ان سے کہیے اگر تمہارا دعویٰ صحیح ہے کہ تم موت کو ٹال سکتے ہو تو ذرا اپنی موت کو ٹال کر دکھاؤ. چونکہ وہاں تمہارا قتل ہونا اللہ کی تقدیر میں نہیں لکھا تھا اس لیے تم وہاں قتل نہیں ہوئے. تمہارے گھروں میں بیٹھ جانے سے تمہاری تقدیر نہیں بدل گئی. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں واقعہ احد کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ منافقین نے از خود اپنے دل کی بات کہی جسے مسلمانوں نے سنا اور اللہ نے جو جواب دیا اسے بھی مسلمانوں نے سنا اور نفاق اور اس کے انجام کو جانا کہ کس طرح منافق دنیا و آخرت کی نیک بختیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور ہر بدبختی اسے گھیر لیتی ہے.